wave music. Kurze. Wiruję wszędzie, z tobą tańczę. Magiczną siłę w sobie Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy. Underground. Klaudiewie. Słodziaku, będziesz mój, słodziaku. Kurwa! Ty jesteś... Kurwa! Z tą lorowych snów. Uwielbiam... Uwielbiam osy. Śpiko! Proszę stopnąć mnie, twój gruby. Kurwa! Słodziaku, ale jak chuj. Ty jesteś Ana. Z kolorowych snów. Uwielbiam. Pani dog. Zero kurwa skina! Kurwa! Na drzwi rozpięci już Ana. Będzie śpiewać Ana. Bo gdy przychodzi noc, ty chowasz się pod cóż powtarzają mi, co robić to jest. Ja jebię twoje jakość, to nie kurwa. Czy myśl sobie, że ja przejmę się, bo każdy o tym wie, że wytat kurwa.